11 katika studio za Radio Isanganiro ni sawa na 12 katika Afrika Mashariki. Hujambo mpenzi msikilizaji. Karibu katika taarifa ya habari ya mwisho kabisa leo Jumatatu tarehe 4 Desemba mwaka wa 2023. Kwanza habari kuu. Wizara ya mambo ya ndani inapanga kuchunguza kwa hatua zinazohusiana na swala la kwanza upya kwa shughuli za chama cha kisiasa CNL. Ni baada ya kinara wa chama hicho kutangaza kuwa hatua ya kusimamisha shughuli za chama chake imefika mwisho. Walipakodi wa Rumonge hukabiliwa na changamoto kadhaa kwa sasa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa taarifa za wakati halisi juu ya marekebisho ya baadhi ya sheria za utoaji kodi nchini Burundi. Baadhi ya waliozungumza na Radio Isanganiro wanaomba kuongezeka kwa vikao. Na takribani wapanda mlima 11 wamepatikana wamekufa kufuatia mlipuko wa volkano magharibi mwa nchi. Afisa huko Indonesia, afisa wa uokoaji wa eneo hilo amesema leo Jumatatu utajuzwa. Jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, Albert Ndwayo anatuunganisha kimitambo. Isanganiro. Habari kamili. Wizara ya mambo ya ndani inasema kutanguliza daima heshima kwa utaratibu wa umma kabla ya kuidhinisha kuanza tena kwa shughuli za chama cha kisiasa CNL. Agathon Rwasa kumradi, kinara wa chama hicho, alichukulia Jumapili hii kwamba hatua ya kusimamisha shughuli za chama chake haina wakati tena kwa kipindi cha miezi sita kama ilivyoainishwa na sheria inayosimamia vyama vya kisiasa. Waziri Martin Iterete anasema wizara inapanga kuchunguza swala hilo kwa hatua zinazohusiana. Tumsikilize, anatafsiriwa na Romuald Niyo ya Bivuze. Chewe ibyo byiringo bya mezi atandatu nje ntama ntakiringo nabahaye. Mimi sikuwapa makataa ya miezi sita, niwaambia kwenda kupatana ofisi ya kisiasa, wajadili masuala walionayo, wapate mwafaka kisha wafikie ngazi za chini. Tulifanya hivyo kwa ajili ya kukinga maafa, kusiwepo hata mwagaji damu. Mimi sikuwapa makataa. Kwangu hata wangelitimiza masharti ndani ya siku mbili, swala lao lingelikuwa limepata mwafaka. Sisi hatukusimamisha chama, nasalia kuwa mwenyekiti. Tulipiga marufuku kwenda kukusanya raia katika vijiji, lakini juhudi za kutafuta mwafaka hatukuzikataza. Mimi sikumpa makataa kama anavyosema. Unaposoma sheria, hutazami kipengele kimoja pekee, unasoma vifungu vyote. Unasoma vipengele vyote kwa sababu hukamilishana. Kama leo unachukua hiki, huenda kuna kingine kinachofafanua mambo mengine, hasa kuhusu usalama wa raia, ndio tunajali. Nimesema kuwa tunaomba tangazo walilotoa ili kukagua maudhui yake kwa sababu hajatutumia. Baada ya kuiona, tutaita waandishi wa habari ili kutoa tamko. Tumaze kulibona neza niho tuzobwihamagara mesha makuru tubabwire icyo tubivuzeko. Na aliyekuwa akisikika ni waziri wa mambo ya ndani. Matumizi ya mfumo wa kompyuta katika utoaji soko, uchukuliaji sawa wa wagombea pamoja na mapambano dhidi ya rushwa ni baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yanajadiliwa kwenye agenda ya mkutano wa kilele wa 15 kuhusu suala la utoaji soko za umma katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaofanyika Jumatatu hii mjini Bujumbura. Jean-Claude Nduwima na mkurugenzi mkuu wa mamlaka husika na utoaji soko za umma nchini Burundi anaeleza kuwa jukwaa hilo ni fursa ya kubadilishana maarifa na uzoefu kuhusiana na masoko ya nchi. Baadhi ya wakazi wa mkoa wa Rumonge wanagundua kuwa walipa kodi hukabiliwa na changamoto kadha wa kadha kwa sasa, ikiwa ni pamoja na ukosefu wa taarifa za wakati halisi juu ya marekebisho ya baadhi ya sheria za utoaji kodi nchini Burundi ambayo inawasababishia vikwazo. Baadhi ya waliozungumzia kwenye mike za Radio Isanganiro wanaomba kuongezeka kwa vikao vya ufahamu juu ya faida za kulipa kodi na mafanikio ya ushuru. Baadhi ya watoto wanaohudumiwa na kituo cha kulelea watoto yatima cha Rema Mwana mkoani Bubanza waliotelekezwa na wazazi wao kuanzia umri mdogo au wakati wa kuzaliwa wanakemea tabia hiyo ya kutelekeza. Hata hivyo wanashukuru sana kukaribishwa na kituo hicho na kuwa na haki sawa na zile za watoto wengine kuliko kurandaranda mitaani. Tarsile Ndaishimie, mkuu wa kituo cha watoto yatima Rema Mwana, anatoa wito kwa wazazi wote kuwa makini kwa watoto wanaoishi katika mazingira duni kwa maisha yao bora ya baadaye. Unaoendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Hii ni taarifa ya habari. Zaidi ya kaya 80 za watu waliopoteza makazi yao kufuatia ongezeko la maji ya ziwa Tanganyika zimeacha nyumba zilizojengewa kwenye kijiji cha Mutambara ya tatu tu katika mtaa wa Gatete mkoani Rumonge kufuatia mvua kubwa zilizoshuhudiwa siku za hivi karibuni. Wanaomba kuhamishiwa kwenye eneo salama. Abdul Nhiranyibagira, mkurugenzi katika ofisi ya gavana, anawatuliza nyoyo kwamba eneo hilo lilishatengwa kwa ajili yao na lipo maeneo ya maeneo hayo hayo ambapo ni katika shamba ambapo shambani walimopewa hifadhi ni eneo la serikali. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro inaunguruma kutoka mjini Bujumbura. Muda kidogo baadaye ni taarifa za ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kinshasa. Zikisalia siku 17 kabla ya uchaguzi mkuu nchini DRC, mpinzani na mgombea uraisi Deli Sesanga amejiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kutangaza kumuunga mkono Moise Katumbi, gavana wa zamani wa mkoa wa zamani wa Katanga. Hapo awali kulikuwa na wagombea 26, lakini waliosalia ni 22 baada ya wagombea wanne akiwemo waziri mkuu wa zamani Matata Poyo kujitokeza nyuma ya Moise Katumbi. Wakati wa mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumapili Disemba 3 huko Kinshasa, Deli Sesanga amehalalisha chaguo lake kuwa kwa kuongeza bahati yake kwa upande wa upinzani kwa lengo la kumtimua mamlakani Felix Tshisekedi kupitia sanduku la kura. Rais anayemaliza muhula wake ambaye ni Felix Tshisekedi ni mgombea kwenye kinyang'anyiro cha urais kwa muhula wa pili wa miaka mitano. Takribani watu 20 wamefariki dunia na wengine 70 kujeruhiwa katika maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa kaskazini mwa Tanzania. Mvua kubwa imenyesha katika mji wa Katesh kaskazini mwa Tanzania tangu Jumamosi, takriban kilomita 300 kaskazini mwa mji mkuu Dodoma, amesema mkuu wa wilaya ya Hanang Janeth Mayanja. Kuwa idadi hiyo ya vifo 20 huenda itaongezeka, amebainisha. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akisafiri kuelekea Dubai kwa mkutano wa tabia nchi COP28 ametoa rambirambi zake akisema ameagiza kutumwa kwa msaada kusaidia waathiriwa. Na kwa sasa Sumatra. Takribani wapanda mlima 11 wamepatikana wamekufa kufuatia mlipuko wa volkano magharibi mwa nchi ya Indonesia. Afisa wa uokoaji wa eneo hilo amesema leo Jumatatu. Volkano ya Marapi ambayo inapatikana kwenye kisiwa cha Sumatra ililipuka siku ya Jumapili. Takribani wapanda mlima 11 wamepatikana wamekufa. Mwanzo wa kunukuu, kuna watu 26 ambao hawakuhamishwa. Tulipata watu 14, watatu walipatikana wakiwa hai na 11 walikuwa wamekufa. Mwisho wa kunukuu, Abdul Malik, mkuu wa shirika la utafutaji na uokoaji la Pandag, amesema siku moja baada ya mlipuko huo. Mlipuko wa mlima Marapi katika kisiwa cha Sumatra ulianza Jumapili alasili. Abdul Malik amesema kulikuwa na jumla ya wapanda mlima 75 ambao walikuwa kwenye mlima tangu Jumamosi na waokoaji walikuwa wakijaribu kuwahesabu. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari jioni hii, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Albert Nduwayo ambaye ametuunganisha kimitambo. Tukutakieni jioni mwanana.